Een retour naar de rots in Duitsland is minstens 100 mark enkele reis, demonstreerde de sadist quasi rustig. Leen dan van de oude Saturnus met een limiet, treiterde de sater. De deuren van de loods draaiden open. Het roterschip, een klein lustoord, het motto nimmer een saaie rit, liet zich betreden en raasde naar de Lorelei. Die zat tussen alle rassen in het rotsrestaurant ideeën te meten en te ruilen. Om haar taille een Indiase sari gedrapeerd.